हर्षवर्धन गाड़ी में बैठने लगा तभी उसने शिवाय की तरफ देखा जो आर्या को गोद में उठाकर बाहर आ रहा था। हर्षवर्धन ने पौहें उचकाई तो शिवाय ने कहा, अब आपकी बहू सो गई है तो क्या उसकी नींद खराब करता, ऐसे ही ले जाऊंगा। डैनी ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया और शिवाय आर्या को लेकर बैक सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पैंथर ड्राइव कर रहा था और हर्षवर्धन उसके पास बैठा था। हर्षवर्धन ने कहा, इसने आर्या को गोद में उठाया तो आर्या की आंख नहीं खुली। पैंथर ड्राइव करता हुआ बोला, अरे चाचू वो अभी भी मेडिसिन खाती है, इस वजह से उसे ज्यादा होश नहीं रहता। हर्षवर्धन ने कहा, और कब तक मेडिसिन खाएगी? पैंथर बोला, पता नहीं चाचू, लेकिन एक महीने और खानी है। वहीं सबके जाने के बाद रूही और राजवीर दोनों ने घर की तरफ देखा। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। राजवीर के घर में कोई नौकर तो था नहीं, इसलिए वो सब उन दोनों को ही साफ करना पड़ा। रूही ने राजवीर की ओर देखकर कहा, तुम जाओ रेस्ट कर लो, मैं सब साफ कर दूंगी। राजवीर ने रूही को पीछे से बाहों में भरा और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए कहा, अकेले क्यों करोगी, मैं हूं ना, वैसे भी तुम्हारा भाई कहता है समाना तो है नौकर बीवी का, तो मैं भी नौकर बनना चाहता हूँ। रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये पहली बार था जब राजवी ने रूही के साथ काम में हाथ बटाने की सोची थी, वरना तो रूही अकेले ही सारा काम करती थी। धीरे धीरे दोनों ने अपने घर को अच्छे से साफ किया। ये सब करते हुए रात के 2 बज गए। दोनों को ही नींद आने लगी। दोनों ही बेड पर जाकर धड़ाम से लेट गए। रूही थोड़ा सा आगे आई और उसने अपना सिर राजवीर के सीने पर रख लिया। राजवीर ने भी अपनी बाहें रूही पर कसती, फिर उसका माथा चूमकर कहा, हाला फिर रूही, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, इतना सब प्लान करने के लिए। रूही अचानक ही उठ गई और राजवीर को देखकर बोली, तुम्हें पता है राजवीर, ये सारी डेकोरेशन बस 1000 में हो गई। 120 के बैलून आए, 200 के लटकन आई, 500 का केक आया। रूही ऐसे करते करते अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और राजवीर बस रूही को ही देख रहा था। रूही के अंदर सच में एक मिडिल क्लास वाइफ आ चुकी थी, जिस वजह से राजवीर को कहीं ना कहीं अपना और रूही का रिश्ता खटकता था। लेकिन फिर भी उसने रूही को अपनी बाहों में भरा और उसका सिर अपने सीने में छुपा कर बोला, बस अब शांत हो जाओ, मुझे नींद आ रही है और तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। इतना कहकर राजवीर ने फिर से रूही के माथे को चूम लिया। रूही ने भी मुस्कुराकर राजवीर पर अपनी बाहें कस दी। रूही राजवीर के साथ खुश थी। उसे लगने लगा था कि उसका और राजवीर का रिश्ता लगभग सुधर ही चुका है। आखिर रूही ने उसके रिश्ते को सुधारने के लिए इतनी मेहनत चुकी थी। हर देखते ही देखते दोनों नींद की आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ शिवाय आर्या को लेकर रजावत हाउस आ गया था। शिवाय ने आर्या की नींद को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। उसे अपनी गोद में उठाकर ही रजावत हाउस के अंदर आ गया, फिर उसे उसके बेडरूम में लेटाकर उसके पास ही लेट गया। थोड़ी देर तक शिवाय आर्या को ही निहारता रहा, फिर उसने उसके माथे पर किस किया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया, एसी का टेम्परेचर ठीक किया, फिर अपने कमरे में आकर लेट गया। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की तो उसे आज आर्या के साथ डांस करना याद आ गया और धीरे धीरे शिवाय की मुस्कुराहट बड़ी होती चली गई। शिवाय ने धीरे से खुद से ही कहा, पता नहीं आर्या की याददाश्त कब वापस आएगी, कब वो मेरे साथ मेंशन वापस चलेगी। सोचते सोचते शिवाय की आंख भी लग गई। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन भी बहुत देर से हीर के फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन बेल बजाने की हिम्मत उसकी नहीं थी। आखिर रात के 2 बज गए थे और इस वक्त वो हीर को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन को बेचैनी हो रही थी। जब तक वो अपनी साहिबा को गले नहीं लगा लेता, उसकी बेचैनी कम नहीं होती। इसीलिए उसने पैंथर और पीहू को मेंशन भेज दिया और खुद हीर के घर आ गया। लेकिन अब हीर के घर की बेल बजाने में हर्षवर्धन को बहुत हिम्मत की जरूरत थी। फाइनली उसने अपना हाथ उठाया और एक उंगली बेल पर रखी और हिम्मत करके बेल बजा दी। हर्षवर्धन ने एक ही बेल बजाई लेकिन गेट नहीं खुला। हर्षवर्धन ने अब दूसरी बेल नहीं बजाई, कुछ सोचकर पलट कर जाने लगा। हर्षवर्धन 2 ही कदम चला था कि हीर ने गेट खोल दिया। हर्षवर्धन के कदम वहीं रुक गए। उसने पलट कर देखा और हीर बिना आवाज के लिपसिंग करते हुए बोली, पीहू के डैडी। हर्षवर्धन को यकीन नहीं हो रहा था कि रात के 2 बज रहे थे और हीर अभी तक सोई नहीं थी। हर्षवर्धन 4 कदम आगे चलकर आया और उसने हीर को बिना नोटिस दिए गले लगा लिया। वहीं हीर के हाथ भी हर्षवर्धन की कमर पर लिपट गए। कुछ सेकंड्स तक दोनों ने एक दूसरे को गले लगा कर रखा। दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन हीर समझ रही थी कि हर्षवर्धन आज भी परेशान है। तभी हर्षवर्धन ने हीर के कानों में धीरे से कहा, साहिबा मेरे सिर में दर्द है, एक कप चाय मिलेगी? हीर हर्षवर्धन से थोड़ी सी दूर हुई और उसने हर्षवर्धन की आंखों की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। हीर फिर किचन में चली गई। उसने हर्षवर्धन के लिए एक कप चाय बनाई और हर्षवर्धन सोफे पर बैठकर वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद हीर चाय बनाकर हर्षवर्धन के पास आई। हीर ने चाय का कप हर्षवर्धन को पकड़ाया और हर्षवर्धन ने भी चाय पकड़ ली। रात के 2 बज रहे थे। हर्षवर्धन चाय पी रहा था। हर्षवर्धन का भी अलग ही था। उसकी सारी टेंशन का सलूशन हीर की चाय में छुपा हुआ था। चाय पीने के बाद हर्षवर्धन सोफे से उठा और कालीन पर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर हीर की गोद में रखकर कहा, हीर थोड़ी देर सिर दबा दो, सिर में बहुत दर्द है। हीर के हाथ हर्षवर्धन के बालों में चलने लगे। थोड़ी देर सिर दबाने के बाद हीर ने हिम्मत करते हुए पूछा, एजी क्या हुआ, इतने परेशान क्यों है? हर्षवर्धन ने अपने हाथ हीर की कमर पर कसते हुए कहा, ओ जी तुम्हें तो पता है ना, दिव्यांश दृष्टि को मनाने अमेरिका गया हुआ है। आज दिव्यांश ने वीडियो कॉल की थी। उसका चेहरा ही बता रहा था कि इस वक्त वो कितना परेशान है। उसे देखकर मैं भी परेशान हो गया। पता नहीं उसके और दृष्टि के बीच में सब कुछ कब ठीक होगा। हीर ने समझाते हुए कहा, पीहू के डैडी परेशान मत होइए, दिव्यांश भैया दृष्टि को मना लेंगे। दृष्टि काफी सुलझी हुई है और वो दिव्यांश भैया से बहुत प्यार भी करती है। आप उन दोनों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वो दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं और बहुत जल्द एक दूसरे के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता लेंगे। हीर हर्षवर्धन को समझा रही थी और उसके बालों को सहला रही थी। और तभी हीर ने महसूस किया कि हर्षवर्धन बैठे बैठे ही सोफे से टेक लगाकर सो गया। हर्षवर्धन सारा दिन काम करता था, उसे कुछ सुकून के पल चाहिए थे जो उसे हीर के पास ही मिलते थे। हर्षवर्धन को ऐसे सोता हुआ देखकर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। हीर ने हर्षवर्धन को नहीं जगाया बल्कि हीर भी सोफे से टेक लगाकर बैठी बैठी सो गई। दूसरी तरफ अमेरिका में पिछले 2 दिन से दिव्यांश ने दृष्टि को मनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन दिव्यांश के चेहरे पर उदासी अपना डेरा जमा कर बैठी थी। सांझी बात नोटिस तो करती थी पर बेचारी सांझ के खुद के नैया मझधार में अटकी हुई थी। वो क्या ही दिव्यांश को समझाती। थोड़ी देर बाद दिव्यांश अपने कमरे में रेडी हो रहा था। दिव्यांश को आज एक पार्टी में जाना था। दिव्यांश जाना तो नहीं चाहता था लेकिन वो पार्टी बहुत जरूरी थी। हर्षवर्धन ने स्ट्रिक्टली उसे कहा था कि वो उस पार्टी में चला जाए। वो एक ऑफिशियल पार्टी थी जिसमें हर्षवर्धन का जाना जरूरी था। क्योंकि हर्षवर्धन इंडिया में था इसीलिए उसने दिव्यांश को वहां जाने के लिए कह दिया। दिव्यांश रेडी हुआ। दिव्यांश ने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। दिव्यांश इस वक्त बहुत स्मार्ट लग रहा था। फिर वो हॉल में आया और फोन पर किसी को मैसेज करने लगा। फिर उसने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कहा, सांझ जल्दी करो, वापस भी आना है। सांझ अपने कमरे में रेडी हो रही थी। दिव्यांश अकेला नहीं जाना चाहता था इसीलिए उसने सांझ को अपने साथ ले जाने की सोची। सांझ ने भी थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा, आ रही हूँ जीजू, थोड़ा इंतजार करो, लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है और आपने मुझे एंड मोमेंट पर बताया कि मैं भी चलूंगी, वरना मैं पहले से तैयार हो जाती। दिव्यांश अब सोफे पर बैठ गया और उसकी उंगलियां अब भी मोबाइल में चल रही थी। दिव्यांश ने कहा, अच्छा ठीक है, 10 मिनट और वेट कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। करीब 20 मिनट बाद सांझ अपने कमरे से बाहर आए। सांझ ने इस वक्त ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था जो उसकी बॉडी से थोड़ा चिपका हुआ था। इसमें तो राय नहीं थी कि सांझ इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने कानों में लंबे लंबे डायमंड के इयररिंग्स पहने हुए थे जो दिव्यांश ने ही उसे गिफ्ट किए थे। बालों को खुला किया हुआ था, हाथों में ब्रेसलेट पहना था, एक छोटा सा क्लच कैरी किया था। इस वक्त सांझ सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर के लिए तो दिव्यांश सांझ को ही देखता रहा। दिव्यांश ने फिर सांझ को थोड़ा सा पिंच करते हुए कहा, क्या बात है, आज तो शौर्य को मारने का पूरा प्लान बना लिया। आज शौर्य ने तुम्हें देखा तो उसे लिटिल हार्ट अटैक आ जाएगा। सांझ थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे जीजू इतनी अच्छी किस्मत का है मेरी कि मेरी वजह से शौर्य की जान पर बना है। शौर्य तो ऐसा बंदा है जैसे वो कलयुग में नहीं सतयुग में आया हुआ हो, पराई लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सांझ की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जो पिछले 2 दिन से गायब थी। लेकिन सांझ ने उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए दर्द को समझते हुए कहा, जीजू आप ही आज कम नहीं लग रहे हो, लगता है आज तो दृष्टि को मनाकर ही दम लोगे। सांझ और दिव्यांश दोनों ही अपार्टमेंट से बाहर आ गए और फिर लिफ्ट की तरफ जाते हुए दिव्यांश ने कहा, सांझ शिकंजी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। अगर उसे मानना होता तो मान जाती। इतने दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। उसे सच भी नहीं बता पाया कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ बल्कि पैंथर ने मजबूर होकर किया है। अब तो मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं शिकंजी को मनाऊं। ये पार्टी अटेंड करूंगा और इंडिया चला जाऊंगा। दिव्यांश और सांझ अब लिफ्ट से होते हुए पार्किंग एरिया में आ गए। सांझ ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, चीचू अभी से हार मान गए? आप ही ने कहा था ना कि दिल्ली दूर है। अभी तो मैंने भी हार नहीं मानी, जबकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि शौर्य किसका इंतजार कर रहा है, अपनी चाशनी का या किसी और का। और फिर भी मैं पीछे नहीं हट रही। और एक आप हैं जो अच्छे से जानते हैं कि दृष्टि दी की जिंदगी में आपके अलावा कोई और नहीं है, फिर भी आप इंडिया जाने की बात कर रहे हैं। दिव्यांश ड्राइव करता हुआ बोला, सांझ बहुत हुआ, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया। अपने बिजनेस को साइड में रखकर, अपने प्रॉफिट को साइड में रखकर मैं शिकंजी को मनाने यहाँ आ गया। लेकिन तुम खुद ही देखो, शिकंजी को तो जैसे मानना ही नहीं है, वो तो मुझे मेरे बच्चे से भी नहीं मिलने देती। अब मैं पूरे तरीके से टूट चुका हूँ। अब अंदर से मन ही नहीं करता कि शिकंजी को मना लो। बस अब और नहीं समझाना मुझे, और नहीं होगा मुझसे। मैं तो आज पार्टी अटेंड करके इंडिया वापस चला जाऊंगा। सांझ ने भी कहा, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ इंडिया ही चलूंगी। दोनों ही ऐसे बातें करते हुए एक होटल के बाहर पहुंच गए। क्या सच में दिव्यांश बिना दृष्टि को साथ लिए इंडिया वापस चला जाएगा, या वरदान दृष्टि को मनाने में उसकी हेल्प करेगा?